तभी दानिश उसके गालों को खींचते हुए बोला, अभी यहाँ कुछ ही देर में चॉपर आने वाला है, तुम मेरे साथ दिल्ली चल रही हो, ओके? ये उसने उससे पूछा नहीं था, बल्कि उसे बताया था, जिसकी समझ अंतरा को उसकी बातों से ही हो गई थी, और अब उसका मन पूरी तरह चिढ़ गया था। वो खुन्नस में अपनी चाय दानिश के हाथों में पकड़ाते हुए बोली, ठीक है, समझ गई, अब इसे आप ही पीजिए। ये बोलकर वो उसे घूरते हुए वापस अपने टेंट में अपना सामान पैक करने चली गई, क्योंकि उसे पता था वो दानिश के आगे कुछ भी नहीं कर सकती थी। उधर दानिश उसे जाता देखकर उसके चाय के उस हिस्से से चाय को पीने लगा जिस पर अंतरा का लिप ग्लॉस लगा हुआ था। उसके चेहरे पर गहरी स्माइल थी। वहीं शिवम जो उसी के पास खड़ा था वो दानिश को देखते हुए बोला, तुम उसे पुरानी बातें क्यों नहीं बताते जिससे कि वो तुमसे ऐसे चिढ़ने या गुस्से होने की बजाय अच्छे से और प्यार से रहे? दानिश चाय की सिप लेते हुए टेढ़ी स्माइल करके बोला, मुझे ऐसे उसके साथ रहने में अच्छा लगता है। उसका चिढ़ना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, मुझे ये सब पसंद है। इस पर शिवम उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें सच में कुछ भी कहना बेकार है। दानिश एरोगेंट आवाज में बोला, तो फिर मुझसे कहते क्यों? ये कहकर दानिश शिवम के हाथों में उस खाली कप को पकड़ा कर वहां से चला गया, और वहीं शिवम उसे लाचारी से घूरता रह गया। वहीं कुछ समय बाद सभी स्टूडेंट्स बस से वापस होटल के लिए निकल गए, तो वहीं कुछ ही देर में चॉपर आकर लेक के पास लैंड हुआ। दानिश अंतरा का हाथ पकड़कर उसमें बैठ गया और चॉपर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। दूसरी तरफ उज्जैन, एक आलीशान बंगला। एक लड़का अपने आलीशान बंगले में सोफे पर बैठकर किसी से फोन पर बात कर रहा था, और वो बोला, डोंट वरी यार, मैं दिल्ली आज ही जाने वाला हूँ, क्योंकि अब मुझे ऑफिस के साथ साथ कॉलेज का भी सेमेस्टर कंप्लीट करना है। उसकी बात सुनकर उधर से किसी ने कुछ कहा, जिसे सुनकर वो हैंडसम सा लड़का हंसते हुए बोला, क्या यार अथर्व, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? अरे मैं ऑफिस के चक्कर में मास्टर्स नहीं कर पाया यार, बाकी अब वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटी से एमए करने जा रहा हूँ, और तू मुझे अब टीज करना बंद कर। ये बोलते हुए वो लड़का अपने लैपटॉप को ऑन करके बैठ गया, और फिर उधर से अथर्व ने कुछ कहा, जिसे सुनकर वो लड़का काफी सीरियस हो गया। उसने कुछ देर तक फिर उससे सीरियस बातें की, और कुछ देर बाद कॉल कट करके सोच में डूब गया। उस लड़के ने फिर एक गहरी स्माइल करते हुए खुद से कहा, अगर ये सच है तो मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ कर अपना बना लूंगा, बहुत इंतजार किया है तुम्हारा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर चमक और स्माइल थी। वो फिर अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लगा। उसके बाद उसने अपने असिस्टेंट से जेट रेडी करने को बोला, और कुछ देर बाद वो अपनी माँ से मिलकर अपनी मंजिल दिल्ली की ओर रवाना हो गया। उस लड़के की फैमिली में सिर्फ उसकी माँ थी। वहीं अंतरा पैलेस पहुँचते पहुँचते ही सो चुकी थी। रात के समय उनका चॉपर पैलेस के पीछे वाले ग्राउंड में उतरा। दानिश ने अंतरा को गोद में उठाया और चॉपर से उसे लेकर निकला। दानिश पैलेस के दूसरे दरवाजे से अंदर आया। अंतरा सोते वक्त उससे लिपटी हुई थी, और दानिश उसे लेकर सीधा उसके बेडरूम में गया, और वहां उसे बेड पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। दानिश एक टक अंतरा को देखने लगा। उसके दिमाग में क्या चल रहा था उसे पढ़ पाना मुश्किल था। कुछ देर बाद दानिश फिर उसके रूम से बाहर निकलकर सीधे अपने थर्ड फ्लोर पर चला गया। रात ज्यादा थी, जिस वजह से अब तक पैलेस में सब सो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ ध्रुवी अपने अपार्टमेंट में अभी अभी आई थी, और अपने सारे सामान को सेट करके सोफे पर बैठकर अब जाकर वो रेस्ट कर रही थी। उसने अभी पानी की बोतल अपने मुंह से लगाई ही थी कि उसका फोन तेजी से रिंग हुआ। ध्रुवी इतनी रात गए अचानक से फोन बजने पर चौंक सी गई, और उसने कॉल पर शो हो रहे नाम को देखा, जिसे देखकर वो खुद से हैरानी में बोली, ये मिस्टर ध्रुव मुझे इस समय क्यों कॉल कर रहे हैं? ये सब सोचते हुए वो कॉल को पिक करके अपने कान से लगा लेती है, और तभी उधर से ध्रुव की गुस्से भरी आवाज आई, मिस ध्रुवी, मैं आपका कोई पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ जो आपको इतने सारे कॉल्स करूँ और आपको ये बताऊँ कि कल सुबह ही मीटिंग है और आपको उसमें जरूर आना है, समझ में आई बात? उसकी बात सुनकर ध्रुवी थोड़ा डर गई, पर फिर खुद को संभालते हुए बोली, आई नो मिस्टर ध्रुव, आपने मुझे कॉल किया था, एक्चुअली मैं अभी अभी ट्रैवल करके आई थी जिस वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम सो सॉरी, आपको मेरी वजह से ऐसे इतनी रात तक जगना पड़ गया। उसकी बात सुनकर उधर ध्रुव जो अपने लैपटॉप में इस समय उसी की ही प्रोफाइल को चेक करके उसकी फोटोज देख रहा था, वो फिर नॉर्मल होकर बोला, ओके नो प्रॉब्लम, पर आगे से आप ध्यान रखना, क्योंकि आपको शायद नहीं पता इस समय मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम में बिजी था, पर आपकी वजह से ध्रुवी उसकी बातों को जल्दी से बीच में काटते हुए माफी भरे लहजे से बोली, नो, मैं समझ गई, इसलिए अगेन सॉरी। आप अपना काम करिए एंड थैंक यू, गुड नाइट। जिसे सुनकर ध्रुव मन ही मन हंसते हुए फिर कॉल कट कर देता है। वहीं ध्रुवी को सच में थोड़ा बुरा लग रहा था, जिस वजह से वो फिर सीधे अपने रूम में जाकर चुपचाप सो गई। वहीं ध्रुव उसकी फोटोज को देखकर और भी ज्यादा उससे अट्रैक्ट हो रहा था और वो काफी देर तक ध्रुवी के बारे में ही काफी सारी चीजों का पता लगाता रहा, जैसे कि ध्रुवी सिंगल थी या उसका कहीं कोई अफेयर था। पर ध्रुव खुश था कि ध्रुवी का ऐसा कुछ नहीं था और वो सिंगल थी। यही सब सोचकर ध्रुव को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना खुश क्यों हो रहा था। पर फिर उसने अपना लैपटॉप बंद किया और खुद भी सो गया। अगली सुबह के 8 बजे अंतरा की नींद खुली और वो उठकर बैठते हुए आसपास देखने लगी तो उसे वो अपना कमरा लगा, जिसे देखकर उसे कल की सारी बातें याद आ गईं। फिर उसने उबासी लेते हुए टाइम देखा और टाइम देखकर वो चौंकते हुए खुद से बोली, मैं इतना ज्यादा कब से सोने लगी, जब से यहाँ आई हूँ मेरा पूरा रूटीन ही बदल गया है। वो फिर बेड से उठकर वॉशरूम चली गई और कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई और उसने एक व्हाइट कलर का कुर्ता पहना जिसके नीचे फिटिंग की ब्लू कलर की जीन्स थी। बालों को क्लच करके बांध रखा था और अपना हल्का सा टचअप करके नीचे चली गई। वो जब नीचे आई तो उसने देखा कि सब डाइनिंग एरिया में थे। ये देखकर वो पहले मंदिर गई और पूजा करने के बाद वो भी डाइनिंग हॉल की तरफ चली गई। वहाँ सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठे थे पर दानिश वहाँ नहीं था। वहीं अंतरा जब वहाँ पहुंची तो सभी उसे देखकर हैरान हो गए। अंतरा चलकर उनके पास आई और उनकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए अपनी चेयर पर बैठ गई। तभी अंतरा को महसूस हुआ कि सब उसे ही देख रहे थे और तभी बिपाशा जी बोली, अंतरा बेटा, तुम्हारी ट्रिप इतनी जल्दी खत्म हो गई, तुम तो एक हफ्ते बाद आने वाली थी ना। अंतरा को अब इन सब की हैरानी का मतलब समझ आ चुका था, जिस वजह से उसने मन ही मन दानिश को कोसते हुए कहा, ये सही है, खुद तो यहाँ है नहीं और अब मुझे फंसा दिया, अब मैं क्या ही जवाब दूं सबको। तभी उसे कुछ समझ आया और उसने मासूमियत से अपनी नजरें नीचे करके कहा, वो मैं तो और भी रहना चाहती थी पर दानिश ने कहा कि अब मुझे ज्यादा यहाँ घूमने की जरूरत नहीं है और अब मुझे घर चलना चाहिए, इसलिए मैं उनके साथ आ गई। वहीं अंतरा के चेहरे की उदासी देखकर शिशिर जी गुस्से से दानिश के बारे में सोचने लगे। शिशिर जी फिर अंतरा से प्यार से बोले, बेटा, उसकी तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं क्योंकि उसकी वजह से तुम घूम नहीं पाई, बाकी मैं उससे बात करूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। उनकी बात सुनकर अंतरा को मन ही मन अब जाकर अच्छा लग रहा था क्योंकि अब दानिश को डांट जो पड़ने वाली थी। अंतरा ने फिर भोली सी शक्ल बनाते हुए हाँ में सिर हिला दिया और फिर अपना नाश्ता करने लगी। कुछ देर बाद सभी नाश्ता करके उठ गए और फिर अंतरा बिपाशा जी की कुछ हेल्प करने लगी। वहीं ध्रुव ऑफिस के लिए निकल गया। उधर शिशिर जी सोफे पर बैठकर दानिश के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद दानिश पैलेस के अंदर आया। उसे देखकर लग रहा था कि वो अभी हॉर्स राइडिंग करके आ रहा था क्योंकि वो पसीने से भीगा था और सुबह वो जिम या वर्कआउट करने के बजाय हॉर्स राइडिंग प्रेफर करता था। दानिश अंदर आ रहा था तभी उसे रोकते हुए शिशिर जी बोले, रुको दानिश। उनकी बात सुनकर दानिश के चलते कदम रुक गए और वो मुड़कर उनकी तरफ देखने लगा और अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, हाँ डैड, बोलिए। उसकी बात सुनकर शिशिर जी उससे हल्के गुस्से से बोले, ये सब क्या है दानिश, तुम ऐसे कैसे उस बच्चे के साथ कर सकते हो, उसका अभी घूमने का कितना मन था पर तुम उसे जबरदस्ती वापस अपने साथ लेकर आ गए। दानिश ये सुनकर कुछ पल खामोश रहा और फिर बोला, डैड, मुझे कुछ ऑफिस वर्क था और दादी ने बोला था कि उसे वहाँ अकेले नहीं छोड़ना, इसलिए मुझे उसे अपने साथ लाना पड़ा। ये सुनकर शिशिर जी फिर चुप हो गए क्योंकि अपनी माँ के आदेश के खिलाफ वो कुछ नहीं कह सकते थे। दानिश फिर बोरियत से बोला, अभी और कुछ कहना है आपको या मैं जाऊँ। उसकी एटीट्यूड भरी बातें सुनकर शिशिर जी दांत पीसते हुए कुछ बोलने को हुए कि तभी बिपाशा जी उनके पास आते हुए बोली, आपको आज डॉक्टर के पास जाना था ना, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है, आप चलिए अब। अंतरा उनके साथ आई थी और वहीं खड़ी थी, उसने सब सुन लिया था जिस वजह से वो दानिश को इग्नोर करके शिशिर जी से बोली, हाँ चलिए मैं भी आपके साथ जाऊंगी डॉक्टर के पास। दानिश उसकी बात सुनकर सपाट तरीके से मना करते हुए बोला, डैड, आप मॉम के साथ जाएंगे और तुम मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, तुम्हें जो स्टडी में प्रॉब्लम हो रही थी वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। उसकी बातों का कुछ और ही मतलब था जिसे अंतरा को समझने में देर नहीं लगी और वो जैसे ही मना करने को हुई दानिश सीधे वहां से थर्ड फ्लोर पर चला गया। वहीं अंतरा अपने पैर पटकते हुए खींचते हुए मन ही मन बोली, अभी तो इन्हें ऑफिस वर्क था, इनके पास तो सांस लेने के लिए भी टाइम नहीं था, और अब ये मुझे पढ़ाएंगे। बड़े आए शैतान कहीं के। सब जानती हूँ मैं। वो मन ही मन ये सब बोल रही थी कि तभी बिपाशा जी ने उससे कहा, हाँ बेटा तुम जाओ पढ़ाई करो, मैं इनके साथ चली जाती हूँ। दानिश खुद तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर रहा है, ये देखकर हमें खुशी हुई। अब मन लगा कर पढ़ाई करो। अंतरा उनकी बात सुनकर फिर कुछ नहीं कह पाई और बुरा समूह बना लिया। आखिर वो कैसे उस शैतान के साथ अच्छे से रह सकती थी। उसके बाद शिशिर और बिपाशा जी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहीं अंतरा तुनकते हुए सीधे किचन में गई और दानिश के लिए कॉफी बनाने लगी। कुछ देर बाद जब कॉफी बन गई तो वो कॉफी मग में रखते हुए सीधे थर्ड फ्लोर पर चली गई। हालांकि अंतरा सोच रही थी कि उसके ऐसे कौन से डाउट्स थे जो उसे क्लियर करने थे। यही सब सोचते हुए अंतरा ने दानिश के रूम को नॉक किया तो रूम का गेट अपने आप खुल गया। अंतरा को दानिश के रूम से ही डर लगता था, पर वो फिर धीरे से रूम के अंदर आई। उसने रूम में चारों तरफ देखा और बोली, दानिश आपकी कॉफी में यही रख दे रही हूँ, जब आप आना तो इसे पी लेना। ये बोलकर अंतरा जल्दी से कॉफी कप को वहीं टेबल पर रखकर तुरंत उस कमरे से जाने के लिए पीछे मुड़ी। पर अगले ही पल उसकी कमर पर किसी के ठंडे हाथ आ गए और अंतरा को किसी ने अपनी बाहों में भर लिया और अंतरा की डर से चीख निकल गई। क्या होने वाला है आगे और कहां तक जाने वाला है इनका ये जुनून? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।